a műsor következő fél órájában a 12 majom című Terry Gilliam filmről fogunk beszélni. Egy science fiction tudatalattiban, félig meddig, Isten tudja mennyire a tudatalattiban játszódó filmről, hogy mennyire játszódik a tudatalattiban és mennyire a jövőben, azt talán dönts el maga a kedves tévénéző, mert azt hiszem, hogy ez a filmnek a fő dilemmája, hogy egy őrültről van szó, tehát hogy egy őrültnek az őrültségéről van szó ebben a bizonyos filmben, vagy pedig egy science fiction cselekményről van szó, amiben a főhős az nagyon-nagyon hitelesen és nagyon-nagyon profi módon teljesíti a küldetését. Ez a 12 majom című film, amely szintén egy látszólag, ez nem más, mint ez sci-fi akciófilm, ahol a jövőből tér vissza hősünk azzal a céllal, hogy megmentse a világot a teljes katasztrófától, amely katasztrófa az emberiség végső kihalását jelentené pár tízezer ember kivételével. Ezúttal nem rovarokról, hanem egy vírusról van szó. Így van, egy vírus az, amely elpusztítaná az emberiséget. És tulajdonképpen itt is, legalábbis szerintem, nem tudom, majd Geri elmondja, mit gondol erről, hogy én úgy gondolom, hogy itt pontosan egy ugyanolyan filmmel találkozunk, ahol maga a sztori csak apropó arra, hogy valamiről beszéljen a rendező. Aki a rendező egyébként Terry Gilliam, egy Monty Python, tehát aki a Monty Python repülő cirkuszában az animációkat készítette, és egyébként számos egy más amerikai születésű brit, tehát egy újabb európai filmrendező. Igen, igen. Aki Amerikában született? Amerikában született, de aztán a Monty jobb. Python idejében nagyjából megkapta a brit állampolgárságot, úgyhogy hogy ez is egy amerikai film, de ez is egy európai rendező, ez nem szándékos, hogy így válogattuk. Hanem a jó filmeket válogattuk, és ezek érdekes módon azok a filmek, ahol van pénz arra, hogy elkészítsék, tehát amerikai filmek, viszont van intellektus ahhoz, hogy a rendező az egy jó filmet készítsen, tehát európai rendező. Tehát, hogy jó filmet akar csinálni, legalább két kontinensen kell állni. Ez is egy kicsit fasiszta. Kicsit fasiszta, de legalább nem vagyok xenofób, hiszen Európában vagyunk. Igen, ez még most belefér. Lokál patrióta vagy. Igen, te, a javából. Így van. Na, legjavából. Tehát, csak hogy befejez a gondolatmenetet, ez is egy olyan film, ahol millió-millió jelzést kapunk arra, hogy valahogy abszurd itt azért a történet, amit látunk. A képi világ az nagyon-nagyon emlékeztet a Brazil című filmre. A Brazil című film, ez szintén Terry Gilliam rendezett, igen. És szerintem ugyanarról szól tulajdonképpen. De itt azt talán mondhatjuk, hogy könnyebb beesnünk abba a csapdába, hogy komolyan vegyünk ezt a filmet, és igazából egy banális akciófilmnek lássuk. Nem tudom, Geri, te tudtad ennél többnek látni, mert neked, ha jól tudom, nem tetszett. Nekem pont bizonyos szempontból az ellenpontja a csillagközi inváziónak, mert érzem én, persze én is, hogy itt nem akar megfelelni a kliséknek, csak ott azt éreztem, hogy a rendező nagyon jól meg tudja csinálni a kliséket, és úgy tudja kifordítani, és ezért végigröhögöd a filmet. Itt viszont ilyen kicsit kellemetlen az egész, mert ügyetlenül van az egész előadva, szerintem a rendező, és elnézést, hogy most egy olyan filmet szidok, amit tudom, hogy sokaknak a kedvenc, de nekem speciál nem tetszett, és azért nem tetszett, mert úgy érzem, hogy nem jó, nem ügyes, nem jók a képek, nem jók a díszletek, nem jók a jelenetek, és most nem olyan értelemben mondom, hogy nem jó, hogy nem felel meg a szokásos hollywoodi sablonnak, hanem nem szórakoztató, nem vicces, vagy nem érdekfeszítő, de hát talán érdekesebb az, hogy neked mi tetszett benne, mint hogy nekem nem, lehet, hogy csak egy rossz napon volt éppen, ti pedig többször is láttátok, és nektek többször is tetszett. Nekem csak az, szóval nem mintha védeni akarnám, most nyilván úgy hangzik ez, de szerintem itt arról van szó, hogy ahogy a csillagközi invázió az azzal operál, hogy abszurditásig viszi föl, vagy erősíti a tökéletességet, a szépséget a szereplőkben, tehát hogy ezt a hollywoodiságot viszi tulajdonképpen abszurditásig. Ne vegyük el, hogy Terry Gilliam a groteszkből jön, ugye a groteszk világából az animációja, a Monty Python, mindez az ő öröksége, és itt tulajdonképpen, ahogy ő megjeleníti ezt a jövőt, ahonnan visszatér tulajdonképpen a mi jelenünkbe, vagy közelmúltunkba Bruce Willis, hogy megmentse ezt a világot. Annak az ábrázása tényleg nagyon hasonlít a brazil című filmhez, tehát hogy ott a groteszkig, a furcsa, túl nagy látószögű optikával fölvett filmjelenetig, a groteszk módon kisminkelt főszereplőkig. Tehát tényleg itt az a groteszk az a nyelv, amit ő használ arra. És én tudod, mit imádok a Terry Gilliamben? Azt, hogy amikor a jövőt ábrázolja, és ez az antiutópiának a kulcsa, és ettől lett szerintem Terry Gilliam az egyik legnagyobb antiutópia rendező herceg, mert azok a technológiai klisék, amelyek meg kell, hogy jelenjenek egy olyan filmben, ami a jövőben játszódik, általában ilyen hipermodernek. És a egy rendes utópiában az is kell, hogy legyen, de egy antiutópiában viszont éppen, hogy annyira esendő az az egész kellékrendszer, ami körülveszi őket. És a jövő fadobozból és részkilincsből áll. Igen, ami egyébként elképesztő technológiákra alkalmas, viszont esendő és lefagy, vagy adott esetben meg szétesik, vagy egy, nem tudom én, belemászik egy csótány, mert hogy arra persze nincsen energia, hogy a csótányokat is karban tartsák, vagy rendben tartsák, vagy kiírtsák, vagy elszigeteljék, és akkor ennek következtében aztán nem 2035-ből 1990 nem tudom én, 5-be utaztatja vissza őt, hanem 6-ba kéne. Igen, hanem az első, világháború idejére, és akkor onnan kell korrigálni vissza, tehát hogy és szerintem ez a brilliáns benne, hogy megmutatja azt, hogy a jövő, amit hajlamosak vagyunk, amikor a jövőről fantáziálunk, és utópiákat gyártunk, akkor idealizálni. Hát ez nem egy Uber jövő. Igen, hanem egy Gunter jövő. Ez nem a Star Treknek a kiegyensúlyozott föderációja, de nem is a csillagközi inváziónak a katonai gépezete, hanem ez valamilyen nagyon-nagyon szerencsétlen jövő. Igen. Tehát, hogy valahogy hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy például a római birodalomnak a bukása után valami 1000 évre az európai civilizáció az lehanyatlott. Ami nem jelenti azt, hogy fejletlenebb lett volna, mint a korábbi, hanem azt jelenti, hogy valami későbbi fejlettebb dolognak a nagyon-nagyon esendő írmagvát tartalmazta és jelentette, hogyha ez érthető. És abból lépett aztán előre azzá, ami ma. És hogy ez a változás, és hogy ez a ciklikusság, ez mindvégig jelen van a történelmi fejlődésben. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy van egy folyamatos fejlődés valamilyen irányba, hanem hogy az egész dolog az egy olyan színuszgörbén van rajta, aminek vannak magasabb és mélyebb pontjai, és az egész színuszgörbe pedig egy nagyobb színuszgörbét ír le. És abban is az emelkedés felfedezhető, de adott esetben még az is illúzió, mert valójában a fejlődés egy olyan illúzió, amit csak azért élhetünk át, mert nem eléggé nagy látószögű kamerát használunk a szemlélés folyamán. Minél nagyobb perspektívájában látjuk, annál inkább eloszlik az illúziónk azzal kapcsolatban, hogy létezik egyfajta történelmi fejlődés. Azért személyesebbnek tűnt, nem? De nekem csak nagyon tetszett, hogy Robi is belekerült abba, amiben szerintem mindenki belekerült, hogyha erről a filmről próbálsz beszélni, akkor előbb-utóbb a történelemről kezdesz el beszélni. És itt adjon belőlem kicsit elő az irodalmár, hogy szóval így elméletezzek a filmről. Szerintem Terry Gilliamet pontosan a történelem érdekli, és az a probléma, hogy itt vagy emberként bele vagy dobva ebben a történelmi sűrűségbe, rohanásba, és hogy hogyan tudsz itt valamit változtatni, megjavítani, vagy tönkretenni. James Cole, végzett a karanténnal. Köszönöm. Várjanak odakint. Megrögzött bűnöző, erőszakos cselekmények. Többször áthágta az állandó szükségállapot törvénykönyvének előírásait. Ellenszegült a rendfenntartási kísérleteknek, ítélet 25 évtől életfogytiglanig. Nem fog bántani bennünket. Ugye nem fog bántani bennünket, Mr. Cole? Nem, uram. Foglaljon helyet, Mr. Cole. Köszönjük, hogy önként jelentkezett. Maga nagyon jó megfigyelő. Köszönöm. Van egy különleges program. Most fejlesztettük ki. Jó lehetőség, hogy csökkenthesse a büntetését. Komoly szerepe lehet abban, hogy az emberiség visszatérjen a Földre. Elszánt emberekre van szükség. Lelkileg erősekre. Bal szerencsénk volt egy-két labilis figurával. A maga helyzetében ez igen komoly lehetőség. Hiba lett volna nem jelentkezni. Óriási hiba. Én tényleg őszintén merem ajánlani ezt a filmet mindenkinek, annak is, aki csak egy jó akciófilmre vágyik, jó szereplőkkel, nagyon jó színészek vannak benne, és szerintem remek játékot nyújtanak. Bruce Willis és Brad Pitt, akit igen, szóval ki lehet emelni, és tényleg itt még fiatalabb Brad Pitt, egy őrült 95-ös film. Egyébként Brad Pitt ezzel a filmmel és az ebben a filmben nyújtott alakításával lépett egy nagyon nagyot előre Hollywoodban. Igazából szerintem ezelőtt a filmje előtt forgatta ő a Kalifornia, talán a Kalifornia. Szép fiú volt. Igen, de voltak már karakteresebb szerepei, de igazából ezzel a szereppel robbant be az első vonalba. Ezek az őrültek telefonálhatnának. Az őrület szétterjedne a telefonkábeleken. Beatolna a sok szegény épelműjű fülébe, megfertőzni őket. Gyagyás lenne, mint az őrület ragája. Értesz? Na gyere. Különben, Jim. Itt köztünk kevés az elmebeteg. Elmondom, hogy te nem vagy elmebeteg, felül nem lehet. Komplett dilinyós. De nem azért vagy itt. Te azért vagy itt, nem azért vagy itt, hanem a rendszer miatt. Ott a televízió. Minden benne van. Nézd, hallgass, tördelj, imádkozz. Reklámok. Már nem csinálunk semmit. Nem is várják el tőlünk. Minden automatizált, akkor mi minek kellünk? Fagyasztónak, Jim. Jó, jó. Ha sokat vásárolsz, mint a polgár vagy, de ha nem vásárolsz, akkor mi vagy? Kérdem én, mi vagy? Elmebeteg. Ez így van, Jim. Ha nem vásárolsz WC-papírt, új kocsit, turmixgépet, elektromos szexsegédeszközt, agyba operálsz, sztereófejhallgató, csavarhúzót beépített radarrendszerrel, hanggal vezérelt számítógépet. Csillapodj le, Jeffrey. Nyugodj meg, kérlek. Igen, igaza van. Maga nagyon csinos. Szóval, ha meg akarsz nézni egy tévéműsort, mondjuk egy rajzfilmet, szólj a nővérnek, mondd meg neki, melyik nap hány órakor. De még mielőtt mutatják a tévében, volt egy fickó, az mindig olyat akart látni, ami már lement, érted? Igen, nem, mindig előtte kell kérni. Nem volt képes megérteni, hogy a nővér nem tud tegnapot csinálni, nem tudja visszatekerni az időt, köszönj. Na, az a pasi dilinyós volt, köpet örül, Jim, és én azt mondom neked, hogy... Mindjárt kapsz egy szúrit. Én figyelmeztettelek! Brad Pittet és Brad Pitt magyar hangját, Rudolf Pétert hallhattuk, aki éppen bevezeti a jövőből frissen megérkezett Bruce Willist az Őrültek házának mindennapjaiba. Bruce Willis itt a főszereplő, akinek a feladata az, hogy adat anyagot gyűjtsön. Őt a jövőből küldik vissza a múltra, hogy anyagot gyűjtsön ahhoz, hogy az emberiséget abból a szörnyű állapotból, amiben a jövőben él, ugye csak pár tízezer ember a föld alá szorulva, onnan valahogy ki lehessen menekíteni. És ezért mondtam én, hogy ugye, hogy a történelemről és az ember apró kisember helyzet a történetben erről próbál valamit mondani Terry Gilliam, mert Bruce Willis itt valóban igazából egy ilyen naív karakter. Tehát ő nem különösebben érti, hogy mi történik körülötte, és őt, amikor visszaküldik a múltba, visszaküldik például egy jelenetben az időgép hibájából következően, mesztelenül bekerül az első világháború egyik front vonalára, kerül egy csatába éppen. Ott szerintem pontosan szimbolikusan mutatja a rendező, hogy ott mesztelenül a csatában, ez körülbelül az ember helyzeteit a történet sodrásában. És az nekem nagyon tetszett különösen az a dolog, amit megmondom őszintén, én is többet szerre vettem észre, és kicsit szégyeltem is magam, hogy az emberben annyira erős az akció vonal, hogy él a szurkolás, hogy sikerüljön elkerülni azt a katasztrófát, hogy a vírus el tudjon szabadulni és kipusztítani az emberiséget. És tényleg ott a végén reménykedünk is, mert ott van a gonosz tudós, aki majd kiszabadítaná a vírusokat, reménykedünk, hogy őt majd el lehet kapni a film végén. Annak ellenére, hogy a szereplő, főszereplő többször elmondja azt, hogy nem lehet megmenteni, a jövő az a jövő, és a múlt az továbbra is múlt marad, és az emberiség kipusztulása megtörtént. És nem az a célja tulajdonképpen az ő útjainak, hogy visszatudjon menekülni, hogy visszajöve megakadályozza a katasztrófát. Egyetlen lehetőség van csak, hogy összegyűjtsön valahogy kellő mennyiségű információt ahhoz, hogy a vírus ellenszerét majd ki tudják tenyészteni a jövőben. Tehát ami már megtörtént, tehát a történelem gondol... kegyetlen erő, és bele vagy dobva, és sodróc, és azt megváltoztatni soha nem fogod. Arról van szó, hogy másképpen gondol az idő folyamatára és az időutazásra, mint mondjuk a Terminátor című film. Tehát tök vagy mondjuk a Vissza a jövőbe. Nagyon. Tehát nagyon, ez most egy egészen másfajta időutazás elmélet, bár valaminek, ami a gyakorlatban lehetetlen, hogyan lehet elmélete, ez is egy jó kérdés. Minden esetre amiről eddig még nem beszéltünk, és ami szerintem szintén meghatározó ebben a filmben, az a Bruce Willisnek, a főhősnek a személyes tragédiája. Tehát az, hogy itt van ez a figura, akit belevetnek ebbe a cselekménybe, börtönben ül, merül egy fegyenc, és igazából ez egy lehetőség, hogy csökkentse a büntetését, hogy elküldik őt oda. Igazából nem is bíznak benne, nem is tudja, a megfelelő mennyiségű információval el se látják, csak annyit bíznak rá, amennyi feltétlenül szükséges, és ő semmi más nem akar, csak hogy hagyják nyugodtan, békén élni. És akkor, amikor átkerül a jelenbe, a mi jelenünkbe, a jövőből, akkor természetesen bezárják őt egy elmegyógyintézetbe, hiszen hát azt mondja magáról, hogy a jövőből érkezett. Ebben az elmegyógyintézetben ismerkedik meg a Brad Pitt-tel. És a pszichiátere, a pszichiáternő, az elkezdi győzködni őt arról, hogy ő megőrült, ő pedig nagyon-nagyon keményen tartja magát ahhoz, hogy ő nem őrült meg, ő igenis a jövőből jött, de hát minden őrült nyilvánvalóan nagyon keményen tartja magát a saját kényszerkőzetéhez. Van egy zseniális figura, aki ezt el is mondja ott a Dili házban, arra fölém a nézők. Igen, amelyiknek betegség tudata van. Aki tudja, hogy ő csak gondolja, hogy a nem tudom milyen bolygóról, ő hiszen elmebeteg, de ő mégis megmarad győződve, de csak tudja, hogy ez nem igaz. Szóval a Bruce Willis irdatlan keményen küzd azért, hogy visszajusson a jövőbe, de hát őt fogva tartják egy elmegyógyintézetben, és a pszichiátere addig, de addig győzködi őt arról, hogy ő igenis őrült, és ő pedig annyira kitartóan és keményen győzködi a pszichiáterét arról, hogy a jövőből érkezett, már pedig van benne egy első világháborús töltény benne a testében. Tehát azért vannak meggyőzőnek tűnő jelek arra vonatkozóan, meg számos egyéb jel is van, ami arra utal, hogy esetleg igaza lehet, hogy a filmnek a kétharmadára ők térfelet váltanak, és ez a legmegrendítőbb az én számomra a filmben. De miért váltanak térfelet? Hát azért, mert a Bruce Willis elhiszi a nőnek. De azért hogy hiszi el, mert ugye szerelmes lesz kicsit, és az a világ, az a világ, amiben ő egy őrült, akit meg kell gyógyítani, az boldogabb lehetősége, kellemesebb jövő lehet. Hát őrült akar lenni, mert az a tény, hogyha ez az az igazság, hogy őrült, az azt jelenti, hogy nem fog elpusztulni a világ, hogy őt nem rendelhetik vissza bármelyik pillanatban a jövőbe, mert hogy bele van ültetve egy csip az agyába, aminek a segítségével őt bármelyik pillanatban egyszerűen vissza teleportálhatják a jövőbe. És ez egy olyan mértékű kiszolgáltatottság, és egy olyan mértékű rabszolga valaki, az nyilvánvalóan szabadulni akar, és hogyha valaki elkezdi árulni neked azt az álmot, hogy te nem is vagy rabszolga, hanem valójában te csak egy őrült vagy, akkor te őrülté akarsz válni. És hogy ez az ő személyes tragédiája, ez olyan megrendítő erővel van mutatva ebben a filmben, hogy azt mondom, csuda jó. Tehát ahogy kicsit utaltatok is itt implicit az ember tragédiájára, vagy lehet utalni akár a Candide-ra is, hogy itt ő abba találja meg a megoldást, hogy visszavonul a magánéletbe. A hölgyel, akibe szerelmes lesz, azzal majd ők ápolják a saját kertjeiket, és úgy ez mennyivel szebb és jobb világ, mint a jövőnek a világa. Tehát, hogyha mond valamit a történelemről a rendező, akkor és benne az ember sorsáról, akkor valami ilyesmit mond, hogy bárhol egy icipici lehetőséget kapunk a boldogságra, akkor ott megpróbálunk megmaradni. Szervusztok, ez itt a Rádió Café. A hét mesterlövésze adását halljátok, 16 óra 40 perc van. Az adás SMS száma 0629986986. SMS-eket olvasunk. Meg a Brazilt, a Münchhausen bárót is ő rendezte. Mármint Terry Gilliam, barokkos, mint Greenaway. A 12 majmot a Terminátor 1-jel hasonlítanám. Szerintem érdekes, de valóban nem néztem annyit, mint az ötödik elemet. De este megnézem. Smiley. Írta nekünk P. Bruce Willis fogában van a jeladó, tragédiája, hogy elmehetne, de mégis utána veti magát a tudósnak, és meghal. Ahogyan egy művész tanárom summázta a sátántangót, a jók megszívják. Élmény hallgatni a filmelemzéseteket, de a 12 majom végén lévő paradoxonról még nem esett szó. Létszi, amikor kisfiúként saját magát látja, ezt még nem fejtettem meg, írja nekünk G. Talán G nem elég gyakran vesz részt időutazáson, mert ez egy időutazáson teljesen természetesnek mondható. Hogy látod magad? Bizony, ebben paradoxon nincsen. De mit kell ezen megfejteni, gyerekek? Gondolom arra utal, hogy az idő paradoxonok előfordulhatnak, hogyha visszamész és megölöd a saját nagyapádat gyerekkorában, akkor te nem születesz meg, hogy mész vissza. Ez a film, és ez szakít ezzel a felfogással. Ennek a filmnek a felfogása szerint ilyen egyszerűen nem lehetséges, minden egyszer megtörténik úgy, ahogy azt lehet újra megélni, de az egy zárt történetvonal. Másrészt pedig saját magad a gyerekként simán látható, gyerekként láthatod a saját későbbi felnőtt önmagad. Ez bármelyik időelméletbe belefér.